نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ndugu Islam, baada ya kueleza kwa ufupi haki za wazazi juu ya watoto wao, leo ni haki za watoto juu ya wazazi wao. Ndugu zangu Islam, watoto ni amana iliyo katika shingo za wazazi. Wazazi wana masuhulia makubwa kuhusu kuwachunga na kuwalea watoto wao. Allah subhanahu wa ta'ala yakul yusikum Allahu fi auladikum, awa anakuhusieni kwa watoto wenu. Wanasema baadhi ya maulamaa kauli hii ya Allah subhanahu wa ta'ala inakusanya mambo mawili. Jambo la kwanza ni mambo yanayohusiana na watoto katika masala ya kidunia. Kila jambo ambalo linahusiana na kidunia kwa mtoto, mzazi hususan baba anawajibika kumfanyia mtoto wake au watoto wake. Masala ya chakula, masala ya nguo, masala ya nyumba ya kuishi, kila jambo ambalo linahusiana na mambo ya kidunia ni wajibu mzazi amtekelezee mtoto wake au awatekelezee watoto wake. Na kuna nususi nyingi zimekuja katika Qur'ani zinazowawajibisha wazazi wawatekelezee haki watoto wao. Zimekuja nususi nyingi katika Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazowalazimisha wazazi wawatekelezee watoto wao haki zao. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul walwalidatu yurdhina awladahunna hawlayni kamilayn liman arada an yutimma ar-radha'a wa 'ala al-mawludi lahu rizquhun wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Hii ni moja katika aya ambazo zinawalazimisha wazazi wawashughulikie watoto wao katika masala ya kidunia. Allah anasema wa 'ala al-mawludi lahu rizquhun wa kiswatuhunna bil ma'ruf, ni juu ya baba kuwapa chakula wake zake na watoto wake, na pia kuwapa nguo wake zake na watoto wake kwa wema. Hili jambo ni lazima kwa mzazi, hususan baba. Baba ni lazima ampe chakula mke wake na watoto wake. Pia baba ni lazima ampe chakula, ampe nguo mke wake na watoto wake. Hili ni jambo la lazima. Naam bil ma'ruf, لا تكلف نفس الا وسعها. Nafsi haikabishishi isipokuwa uwezo wake. Kama mtu ana uwezo wa chakula cha mara tatu, awalishe watoto wake mara tatu. Kama ana uwezo, naam, ni mara mbili. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Jambo la chakula, jambo la mavazi, ni lazima baba atekeleze kwa watoto wake, kadhalika na mke wake. Imekuja makamio ya madhambi kwa yule baba ambaye ana uzembe wa kutotekeleza haki hii kwa watoto wake. Mtume sallallahu alayhi wasallam fi hadithin rawahu al-Imam Ahmad fi musnadihi wa Abu Daud fi sunanihi min hadithi Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. إن توسك وأنت هو لمدام كم تلكيزا يولى أمايا أنا واجبيك كم لشا. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. مدد يوت أمايا أنا متلكيزا متوتوات أو متوتوات حكمليش حقه يشكول لمبال على مدامك وعلى سبحانه وتعالى. Kama alikuwa na uwezo na hatekelezi haki hii, ajue kwamba ni madhambi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwamba hana uwezo, haya ni mambo mengine, lakini ana uwezo na amtekelezei haki hiyo mtoto wake, anawaweka na njaa watoto wake, hususan wale wanaodai kwamba wanakwenda kwenye wanakwenda kwenye dawa, huruji huruji na kuacha wake zao na watoto wao bila chakula. Ayu huruji na hala. Uislamu hujasema dawa hiyo kwamba kuruhusu watu watoke dawa na watoto wao wana njaa. Man kana hadha al-kalam, sivyo. Huwezi ukawaacha watoto wako ukadai kwamba unafanya kuruhusu. Kuruhusu gani za kibidaa? Ni haramu. Unapata madhambi kumwacha mke wako na watoto wako bila chakula ukidai kwamba unakwenda dawa ya kuruhusu, dawa ya jamaa al-kamil, dawa mubtada. Ndugu zangu Waislamu, jambo la chakula na jambo la nguo kwa watoto, licha ya kwamba ni lazima, lakini pia ni ajili kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baba yule anapewa ajili na thawabu Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake na neema zake, pamoja na wajibu huo kwamba baba ni lazima awape chakula watoto wake na mke wake, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake na neema zake anampa thawabu baba yule anayewaangalia watoto wake na mke wake kwa kuwapa chakula na mavazi. Fi al-Bukhari min hadithi ya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam innaka لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. وهو unapotoa chakula innaka lan tunfiqa nafaqa, wewe hutoi chakula chochote isipokuwa unalipwa. Tabtaghi bidhalika wajha Allah, hali ya kuwa unataka uso wa Allah, unajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwashughulikia watoto wako na mke wako. Tabtaghi bidhalika wajha Allah illa ujirta alaiha, isipokuwa unalipwa kwa chakula kile. Hatta ma taj'aluhu fi imrati, mpaka chakula unachotia katika mdomo wa mke wako, mke wako pia unalipwa ni thawabu. Kwa hiyo licha ya kwamba ni wajibu kwa baba kuwalisha watoto wake, lakini pia ni thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala akiwa anafanya vile kwa kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la wazazi kuwapa chakula watoto wao na mavazi, isiwe ni chakula peke yake. Mtoto ataishi vipi kwa chakula peke yake? Chakula na mavazi na nyumba, hili ni jambo la wajibu la lazima kutekeleza haki za watoto. Ndugu zangu Waislamu, watoto ni amana, watoto ni amana kwa wazazi. Watoto ni jukumu kubwa kwa wazazi. Wazazi wasifanye uzembe katika malezi ya watoto. Wajue wanawajibika, wana wajibu mkubwa na jukumu kubwa la kulea watoto wao malezi mazuri ya kuwapa chakula wakiwa na njaa. Haya ni malezi ya lazima kwa mamao, haya yanahusiana na dunia. Allahu a'lam. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جمع الدين بعد أمامه إلى أمسيانا لدنيا فيه لمامه إلى أمسيانا لدين وواتو نواجب وباء kumhudumia mtoto wake na kumshughulikia mtoto wake mambo yanayohusiana na dini ya Kiislamu. Wazazi wanatakiwa wawafundishe watoto wao kwanza kabla ya madrasa. Wazazi wanatakiwa wawafundishe watoto wao amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake. Wazazi watie katika nyoyo za watoto mahabbatullahi wa rasuli, kumpenda Allah na mtume wake. Wazazi watie katika nyoyo za watoto takwa Allah, kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutekeleza amri zake na kuacha makatazo yake. Yakulu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wakudu anasu wala kijaa, ili mliwamini zikingeni nafsi zenu na nafsi za watoto wenu zikingeni na moto, moto ambao kuni zake ni watu na mawe. Allah anatuamrisha tuzikinge nafsi zetu na za watoto wetu. Ina maana sisi tunatakiwa tuwafundishe watoto wetu kwanza, tuwaamrishe watoto wetu maamrisho ya Allah na mtume wake, na tuwakataze maasi, kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuwakataze watoto wetu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam fi sahihain min hadith Ibn Umar radiyallahu anhuma qala qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kullukum ra' wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, kila mmoja katika ninyi ni mchungaji na kila mmoja ataulizwa kuhusu raia wake. Al-imamu ra' wa mas'ulun 'an ra'iyatihi, kiongozi ni mchungaji na atakwenda kuuliziwa kuhusu raia wake. Wa rajulu ra'i fi ahlihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi, mwanamume ni ra' ni mchungaji kwa wale watu wa nyumbani kwake. Wa rajulu ra'i fi ahlihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi, atakwenda kuulizwa siku ya kiyama kuhusu raia wake, watoto wake, wake zake, atakwenda kuulizwa huyo mwanamume. Kwa hiyo wazazi kwanza, wazazi kwanza wawatie katika watoto wao, watoto wao ndani za nyoyo za watoto wao watie mahaba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, wawatie takwa, wamuogope Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni lazima kwa wazazi, lakini pia wajikurubishe kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa lolote katika hayo. Mzazi akifanya hivyo atake uso wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala na ajili min Allah. Sio mzazi anamshughulikia mtoto wake kwa nia ya kwamba yule mtoto na yeye aje amfanyie wema, na kushughulikia kwa masomo na nguo na chakula, lakini ujue kwamba ukipata kazi utakuja kunifanyia wema wewe, lazima unifanyie wema. Isiwe nia ni hiyo. Au unashughulikia watoto wako vizuri, lakini nia yako ni kwamba watu wakusifu, watu wakusifu kwamba watoto umewalea vizuri, umewavisha, umewalisha, umewasomesha. Isiwe nia yako ni ria, watu wakusifu. Ile nia yako ni takarruban ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hapo ndio utapata ajili kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Amali zote zinazingatiwa kwa nia na ikhlasi ya mtu. Kwa hiyo lazima wazazi wanaposhughulikia watoto wao, wanapohudumikia watoto wao, wajikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili awalipe Allah subhanahu wa ta'ala kwa haki hizi za watoto. Ndugu zangu Waislamu, nakatisha hutuba hii kwa kuwakumbusheni jambo fulani. Ndugu zangu Waislamu, hakuna aliyejua katika Waislamu kwamba urongo ni haramu na urongo ni madhambi makubwa. Hakuna Muislamu asiyejua hivyo. Tunakumbushana tu kwamba urongo ni haramu, umeharamishwa bilkitabi wa sunna, na ni katika madhambi makubwa. Urongo ni katika sifa za wanafiki, kama alivyoelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalath: idha haddatha kadhab, wa idha wa'ada akhlaf, wa idha tumina khan. Alama za mnafiki ni tatu: akizungumza husema uongo, akitoa ahadi hakamilishi ahadi yake, na akiaminiwa anafanya khiana. Wazi wazi kwamba urongo ni katika sifa za wanafiki. Waislamu hawatakiwi wawe na sifa za wanafiki hata moja. Kila Muislamu anatakiwa awe mkweli, kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wa kunu ma'a as-salihin. Kila Muislamu anatakiwa awe mkweli, asiwe mrongo. Urongo Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha laana kwa warongo. La'natullahi 'ala al-kadhibin, laana ya Allah iwashukie warongo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akithibitisha uharamu wa urongo na kwamba ni katika sababu za mtu kuingia motoni, qala sallallahu alayhi wasallam: wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, wa innal fujura yahdi ila an-nar, wa la yazalu ar-rajulu yahdi wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaba. Urongo unapelekea kwenye maasiya, na maasi inapelekea moto, na mtu ataendelea kusema urongo mpaka ataandikwa kwa Allah kwamba huyu ni kadhaba, mrongo sana. Jambo la urongo, Sheikh Muhammad Salih Al-Utaymeen rafa Allah darajatahu fi 'ilmihi yaqul: wa min al-mu'ti annana sami'na katiran min an-nas yaqtimuna al-kadhiba ila ismayn: kadhibun aswad wa kadhibun abyad. Asy-Syeikh Ibn Utsaimin yaqul rahimahullah, asema ni katika jambo la kusikitisha kwamba kuna watu wanaogawanya urongo kwenye sehemu mbili. Kuna urongo mweusi na urongo mweupe, wakidai kwamba urongo mweusi ni ule ambaye unapelekea kwenye madhara, kama kuchukua mali ya mtu kwa babu ni urongo ambao unapelekea kuchukua mali kwa dhulma, urongo huu ndio aswad. Lakini urongo ambao hausababishi madhara, huu ni urongo mweupe. Asy-Syeikh rahimahullah yaqul: falkadhibu kulluhu aswad wa kulluhu muharram, urongo wote ni mweusi na urongo wote umeharamishwa na Uislamu. Urongo wote ni mweusi. Yaqul hadha at-takhthiru batil, mgawanyo huu aliyogawanya ni batil. Falkadhibu kulluhu aswad, urongo wote ni mweusi, hakuna urongo mweupe. Ndugu zangu Waislamu, nikisema hivi tunatahadharishana na kile wanaoita makafiri April Fool's Day. Baada ya siku mbili tatu kutakuja siku ya urongo. Makafiri wanadanganyana na kusema urongo, wanahalalisha urongo. Waislamu hawahalalishi jambo waliloliharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Muislamu ni katika madhambi makubwa kuhalalisha jambo aliloliharamisha Allah subhanahu wa ta'ala, au kuharamisha jambo aliloliharamisha Allah subhanahu wa ta'ala, ni katika madhambi makubwa. Ndugu zangu Waislamu, baadhi ya Waislamu wanafanya hivyo na kuwakali na kuwaiga makafiri katika jambo hilo la April Fool's Day, na wao Waislamu wanasema urongo. hili jambo ni la haramu, wamuogope Allah subhanahu wa ta'ala, watu hao wakisema urongo siku hiyo ni jambo la haramu, limeharamishwa. Urongo haufai, hata kama ni kwa kudanganya, hata kama urongo huo ni wa dhihaka au hadd au mzaha, haufai, ni haramu. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yaqul la yasluhu al-kadhib fi al-jidd wala fi al-hadd. Urongo haufai, iwe ni kwa kweli au kwa mzaha na kwa dhihaka, urongo ni haramu vile vile. Waislamu wanatakiwa waiepushe na jambo la urongo. Ndugu zangu Waislamu, pamoja na urongo huo ulioharamishwa, lakini pia ni kujifananisha na makafiri. Kama mtu akaiweka siku hiyo, pia Waislamu wanaweza kusema urongo, wakasema urongo, ajue amejifananisha na makafiri. Wayakulu nabiyu sallallahu alaihi wasallam waman tashabbaha biqaumi fahuwa minhum, mwenye kujifananisha na watu yeye atakuwa nafiki katika wao. Hadithi hii kama ilivyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah inafahamisha kwamba ni haramu kujifananisha na makafiri, ni haramu kwa jambo lolote, hata kwa hilo ni haramu kujifananisha na makafiri. Ndugu zangu Waislamu, jambo hili la kuigaiga makafiri limeenea kwa baadhi ya Waislamu wengi, si kwa hili ya urongo tu, kwa mambo mengi. Baadhi ya Waislamu wanajifananisha na makafiri bila kujali. Kwa upande wa wanawake, kina mama wanajifananisha na makafiri katika kitchen party. Kabla ya harusi kuna kitchen party, wanatoa magharama mamilioni kwa sababu hiyo ya sherehe hiyo. Kabla ya harusi wana kitchen party. Ni haramu kujifananisha na makafiri kwa jambo hilo. Pia kina mama, baada ya mzazi kuzaa, mwenzao anapozaa mtoto wa kivulana wanampelekea zawadi za nguo za rangi ya green. Akizaa mtoto wa kisichana wanampelekea zawadi za nguo za rangi ya pink. Jambo la kikafiri. Wamche Allah wanawake hao wanaowaiga makafiri kwa jambo hilo. Ni haramu kuwaiga makafiri. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu ni ilmu, Uislamu ni utukufu, umekamilika. Uislamu umekamilika katika kila jambo. Hatuna haja na tabia wala na utamaduni wa kikafiri, hatuna haja hiyo. Kwa hiyo tuwacheni jambo hilo la kujifananisha na kuwaiga makafiri, ni haramu kwa Muislamu. Vijana wengi vijana wa Kiislamu wana jambo hilo la kuiga makafiri. Kafiri akinyoa hivi na yeye ananyoa vile. Mcheza boli akinyoa hivi na yeye anakwenda kwa kinyozi ananyoa vile vile kama mcheza boli. Nini mnachafuta nini? Kicho chetu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira. Uislamu ni ilmu, walillahi al-izza wa li rasuli wa lil mu'minin walakinna al munafiqin la ya'lamun. Ndugu zangu Waislamu, tujiepusheni na kuwaiga makafiri, tujiepusheni. Jambo la basi bado Waislamu wanalo. Baadhi ya Waislamu mpaka Mtume pia wanamfanyia basi kila mwaka. Kwa nini? Kuislamu na basi. Wacheni jamaa mtajia, wacheni jambo hilo. Hiyo ndio basi hiyo. Ndio walioweka makafiri hiyo. Wacheni nayo. Uislamu hauna jambo hilo la basi. Nasalu Mola Subhanahu wa Ta'ala bi asma'i husna wa sifatihi ula أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.